การรู้ธรรมในพระศาสนานี้ก็ถือการรู้อริยสัจธรรมเป็นประมาณการฟังมากฟังน้อยที่เราพหูสูตรเนี่ยโดยสับพหูกับสุตตะเนี่ยนะพหูก็แปลว่ามากสุตตะก็แปลว่าฟังคำว่าฟังมากเนี่ยนะฟังมากฟังน้อยเอาอะไรเป็นประมาณบอกว่าเอาสิ่งที่อยากให้ผู้ฟังรู้เป็นประมาณนะเพราะว่าคำสอนทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนถึงจะสอนโดยย่อก็ตามโดยพิสดารก็ตามคำสอนที่พระองค์สอนก็คือประกาศอริยสัจธรรมนั้นผู้ใดแม้แต่ฟังน้อยเดียวแล้วแทงตลอดอริยสัจได้ก็เรียกว่าเป็นพหูสูตรเพราะพหูสูตรเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือพหูสูตรทางปริยัติกับทางปฏิเวทเนี่ยนะพหูสูตรทางปริยัติก็คือได้ยินได้ฟังมากก็คือเอาแบบเต็มที่เลยก็คือทรงพระไตรปิฎกพหูสูตรทางปฏิเวทก็คือบรรลุอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นพหูสูตรใช่ไหมพระองค์ไปฟังใครมาแต่พระพุทธเจ้าเป็นพหูสูตรทางปฏิเวทเนี่ยนะเป็นพหูสูตรทางตรัสรู้ทางบรรลุอันคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนใช้พยัญชนะไม่มีประมาณก็ตามใช้บทไม่มีประมาณก็ตามวัตถุประสงค์ของคำสอนทั้งหมดก็เพื่อให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจธรรมทีนี้การที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจธรรมได้ก็อยู่ที่หัวข้อสำคัญนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือปฏิบัติยังไงให้คู่ควรแก่โสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคท่านเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์เนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกถ้าไม่เจริญตามไม่ปฏิบัติตามพระองค์ก็เรียกว่าเป็นเถระเปล่าเนี่ยนะเรียกว่าเถระใบลานเปล่าด้วยซ้ำไปอย่างพระโพธิละเนี่ยนะตอนที่ท่านยังไม่บรรลุพระองค์ก็ตำหนิเพราะชื่อว่าบางแห่งก็ตำหนิในลักษณะว่าเป็นผู้รับจ้างเลี้ยงโคเนี่ยนะไม่ได้มีส่วนแห่งเบญจโครสอะไรอย่างพระอรหันต์บางรูปก็มีปกติอุทานคาถาเดียวเนี่ยนะแต่ว่าคาถาเหล่านั้นเนี่ยเป็นคาถาที่ประกาศโลกุตระธรรมก็บททุกบทคำสอนทุกคำสอนก็ชี้ชัดเพื่อตรัสรู้อริยสัจอยู่แล้วอันถ้าเราเอาตรงนั้นเป็นประมาณเป็นกฎเกณฑ์ในการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะก็จะไม่สู้เป็นภาระมากนักแต่ถ้านึกเอาโหพระไตรปิฎกนะมี5นิกายแต่ละนิกายทีฆนิกายมี34สูตรสูตรยาวๆทั้งนั้นตั้ง34สูตรเนี่ยนะมัชฌิมานิกายตั้ง152สูตรสังยุตตนิกายตั้ง 7,000 กว่าสูตรอังคุตตั้ง 9,000 กว่าสูตรคุทธกนิกายมีตั้ง15คัมภีร์ไงนะเป็นตั้งๆเลยสูงท่วมหัวนู่นน่ะมันถ้าฟังปั๊บท้อเลยใครจำได้มากกว่ามานะอีกคือถ้าเป็นในลักษณะนั้นก็จะเป็นเข้าตำราเป๊ะเลยเข้าสูตรอลคัตถูปมาปริยัติเป๊ะนั่นนะซึ่งพระองค์ไม่สรรเสริญในลักษณะนั้นพระองค์สรรเสริญฟังธรรมเนี่ยนะฟังมากฟังน้อยก็ตามให้ฟังเป็นกถาวัตถุนั่นนะฟังกถาวัตถุซึ่งเป็นการฟังการปฏิบัติธรรมเลยพระธรรมทุกพระธรรมเนี่ยนะที่พระองค์สอนเนี่ยสอนเป็นกถาวัตถุจริงๆแล้วก็พระองค์ยกย่องด้วยว่ายกย่องพระภิกษุที่แสดงคาถาวัตถุแล้วก็ปฏิบัติตามคาถาวัตถุซึ่งคำสอนในปิฎก3เนี่ยถ้ามองเป็นคาถาวัตถุก็เป็นคาถาวัตถุถ้ามองเป็นคัมภีร์ก็คัมภีร์พระองค์ไม่ให้มองในแนวว่ามองเป็นคัมภีร์แต่ให้มองเป็นคาถาวัตถุคือถ้ามองเป็นคัมภีร์ก็คือจะเป็นคนที่อะไรเป็นคณาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีความรู้มากเรียนมาเยอะเป็นต้นเนี่ยนะก็จะมีภาพลักษณ์ออกมาแบบนั้นใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าประพฤติทุจริตกรรมเป็นต้นเนี่ยนะความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ช่วยอะไรได้ถ้าสมมติถ้าเรียนมาเยอะแต่ว่ามานะมากอกุศลจิตแก่กล้า ดูหมิ่นผู้อื่นมากเนี่ยนะปริยัติที่เรียนมาช่วยอะไรได้อย่างพระสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็คือเป็นพระเถระที่พระองค์ยกมาตำหนิตั้งหลายสูตรเนี่ยนะคือพระกปิละเนี่ยนะที่เรียกว่าที่มาของปลาปากเหม็นเนี่ยก็ทรงพระไตรปิฎกมากแต่ว่าในที่สุดผู้ที่ทรงมากตรงนั้นก็น้อมไปเพื่อจะบิดเบือนเนี่ยนะเพราะว่า พระองค์บัญญัติอย่างหนึ่งก็ไปบิดว่าอีกอย่างหนึ่งพระองค์ว่าควรท่านบอกไม่ควรพระองค์ว่าไม่ควรท่านว่าควรเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่บิดพลิ้วในที่สุดเพิกถอนธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าแสดงค่อยๆเพิกไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างในที่สุดก็เพิกหมดเลยส่วนผู้ที่ฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถึงจะฟังไม่มากนักยังจิตให้เลื่อมใสแล้วฟังว่าคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนว่าด้วยความมักน้อยไม่ให้มักน้อยในมหาพูดว่ามหาพูดเนี่ยมันไม่ดีเอาเลยนะให้กลัวมันไว้เถอะไม่ผิดมหาพูดยิ่งกลัวเท่าไหร่ยิ่งดีเนี่ยนะอันนี้คำสอนว่าด้วยมักน้อยสันโดษมหาพูดที่มีอยู่ก็พอแล้วใช้ไปเถอะปัจเจกบ้างก็แล้วกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่คลุกคลีกับมหาพูดให้มากเลยนะจะไปผูกพันวุ่นวายกับมหาพูดให้มากสันโดษนะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรเพื่อจะออกจากมหาพูดเนี่ยนะแล้วก็หาที่เงียบๆเนี่ยนะเว้นที่สงัดจากมหาพูดแล้วก็อบรมศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะให้วิมุตติเกิดจะได้พ้นจากมหาพูดเนี่ยนะก็ถ้าโดยหลักคำสอนแล้วเป็นลักษณะนั้นมากกว่าซึ่งถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นการเรียนมหาพูดเพื่อออกจากมหาพูดฟังมหาพูดเพื่อปฏิบัติเพื่อการออกจากมหาพูดอย่างแท้จริงแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะก็เป็นผู้ที่ทรงจำมหาพูดได้โดยทุกแง่ทุกมุมในโลกของคัมภีร์เนี่ยนะก็อันนี้ก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงพยายามจับวัตถุประสงค์ของคำสอนให้ดีเวลาศึกษาจะได้ไม่หลงประเด็นแม้กระทั่งอย่างวันนี้ที่เราฟังโอ้ใช้คำเยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่เช้ามาเดี๋ยวก็บ่ายอีกแล้วเดี๋ยวก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งใช้คำพูดเยอะแยะไปหมดพิมพ์เป็นหนังสือได้เล่มโตเลยแหละถามว่าเราต้องจับที่วัตถุประสงค์เป็นหลักถ้าจับอย่างนี้ได้เนี่ยการฟังมันจะไม่เยอะหรอกอยู่หัวข้อนิดเดียวมีไม่กี่อย่างจริงๆถ้าอย่างดังที่กล่าวไปเมื่อเช้าก็กล่าวอะไรกล่าวอัสสาธาอาทีนวะนิสรณะของมหาพูดเท่านั้นแหละแต่ว่าเป็นอะไรเป็นคำอธิบายบางส่วนที่ควรเสริมควรเติมควรแต่งควรอะไรเพื่อจะยังอินทรีย์หลายๆอินทรีย์ให้เจริญเติบโตขึ้นเท่านั้นเองเนี่ยนะถ้ามองโดยหลักโดยรูปร่างโครงสร้างแล้วก็ไม่ได้มากมายอะไรเนี่ยนะทำมากจริงๆนะโอ้ยผมมาบรรลุไปนานแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแถวนี้แหละมาดูวาระต่อไปเลยเนาะที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ได้12วาระแล้วนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งวาระที่1ปฐวีวาระที่2อาโปวาระที่3เตโชวาระที่4วาโยวาระที่5สัตว์หรือพูดเนี่ยนะวาระที่6เทวดาวาระที่7มารวาระที่8พรหมวาระที่9อาภัสราพรหมวาระที่10สุปกินหพรหมวาระที่11เวหัพพลาพรหมวาระที่12อสัญญีสัตว์หรืออภิภูพรหมเนี่ยนะถามว่าอยู่จากหน้าไหนเนี่ยหน้า2หน้า3หน้า4ไปเรื่อยๆนะก็ดูตามนั้นน่ะทุกย่อหน้าแล้วก็เขียน1วาระที่1 2 3ทั้งหมดมีอยู่24วาระตอนนี้ได้12วาระแล้วนะก็ใน12วาระก็เป็นการกล่าวกามาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิหมดแล้วเนี่ยนะทีนี้ก็เหลืออรูปาวจรภูมิคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะในหัวข้ออากาสานัญจายตนะเนี่ยนะหมายถึงฌานจิตหรือนามขันธ์4ที่เป็นกุศลวิบากและกิริยาในอรรถกถาหน้า86ย่อหน้ากล่าวถึงอากาสานัญจายตนะได้แก่ขันธ์4ที่เป็นกุศลวิบากและกิริยาก็หมายถึงอากาสานัญจายตนะที่เป็นกุศลอากาสานัญจายตนะวิบากอากาสานัญจายตนะกิริยาและขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นเพิ่งเห็นว่าเกิดในภูมินั้นนั่นแหละเพราะเหตุว่าคาถานี้เป็นการกล่าวถึงกำหนดภพเนี่ยนะก็กำลังว่าด้วยวาระในอรูปภพเนี่ยนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะก็เป็นอรูปฌาน ในหัวข้อของปุถุชนเนี่ยคือผู้ที่สำคัญในอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินและเนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยอำนาจอะไรตัณหามานะทิฏฐิลักษณะของตัณหาเนี่ยนะอธิบายง่ายๆก็คือความเพลิดเพลินความติดข้องฉันทราคะนะความเยื่อใยเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าตัณหาความปรารถนาเนี่ยนะส่วนทิฏฐิเป็นยังไงทิฏฐิสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะเป็นตนเป็นของตนเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยตนหรือว่าผู้ใดไปอยู่ที่นั่นแล้วเที่ยงหรือไปศูนย์ที่นั่นเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้เรียกว่าทิฏฐิส่วนมานะล่ะมานะก็คือก็สำคัญว่าที่นั่นดีกว่าเราเยอะเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยด้วยอำนาจของมานะหรือผู้ที่นั่นเนี่ยดีกว่าเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้หรือผู้ใดที่ไปเกิดที่นั่นก็สำคัญว่าเนี่ยฉันถึงยอดของภพแล้วนะเนี่ยฉันแค่ว่าเป็นแค่ว่าสุดยอดบุคคลแล้วก็ด้วยอำนาจมานะพันอรูปฌานทั้ง4นี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งตัณหามานะทิฏฐิที่เกิดอย่างนี้แก่ปุถุชนเพราะอะไรเพราะปุถุชนไม่ทำปริญญาเนี่ยนะไม่ทำปริญญาไม่พิจารณาว่าอากาสานัญจายตนะเป็นต้นนี้ก็เป็นสังขารธรรมเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนะปัจจัยอะไรที่ไปปรุงแต่งอากาสานัญจายตนะล่ะก็ตัวเข้าเองเป็นตัวฌานอยู่แล้วตัวที่ปรุงแต่งก็อย่างเช่นมโนคือภวังค์นะใครที่จะปฏิจะได้อากาสานัญจายตนะเนี่ยนะผู้นั้นเนี่ยเชื้อเก่านี่ต้องได้ติเหตุกะปฏิสนธิก่อนเนี่ยนะไม่เป็นนิจตามิจฉาทิฏฐิบุคคลไม่ทำอนันตริยกรรมเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเจริญจึงจะได้อากาสานัญจายตนะเป็นต้นทีนี้ผู้ที่ได้อากาสานัญจายตนะอากาสานัญจายตนะที่เป็นกุศลก็เป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิในอากาสานัญจายตนะภพอันแรกปฏิสนธิก็อากาสานัญจายตนะวิบากเห็นไหมทีนี้ผู้ที่อยู่ในอากาสานัญจายตนะถ้าเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วถ้าเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วสามารถปฏิบัติให้เป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีและเป็นพระอรหันต์ที่นั่นได้เพราะถ้าเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่อากาสานัญจายตนะนั้นจะเป็นอากาสานัญจายตนะกิริยาจะเป็นชาติกิริยาขึ้นมาเพราะว่าอากาสานัญจายตนะกิริยานั้นหมายถึงเป็นของพระอรหันต์อย่างเดียววิญญาณัญจายตนะกิริยาก็เป็นของพระอรหันต์อากินจัญญายตนะก็เป็นของพระอรหันต์แม้กระทั่งเนวสัญญานาสัญญายตนะก็เป็นของพระอรหันต์เราเรียนอากาสานัญจายตนะเป็นต้นที่เรียกว่าอรูปฌานเนี่ยนะอย่างน้อยก็เอาไว้เจริญพุทธคุณก็ยังดีหรือเอาไว้พิจารณาว่าปุถุชนไม่เคยทำปริญญาเลยหรือไม่ทำปริญญาเลยพระอรหันต์ท่านทำปริญญาเสร็จแล้วเอาไว้เจริญอย่างนี้ก็ได้นั่นนะมันวาระที่13ถึง16ผ่านง่ายมากเพราะว่าฟังยังจะเข้าใจยากจะกล่าวไปยายถึงการปฏิบัติ พระคุณเจ้าช่วยอธิบายนิดหนึ่งได้ไหมครับเช่นอ่านในฌานวิภังเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านเปรียบเนี่ยมันมีมนต์ดบอยู่อันหนึ่งที่ไม่ค่อยสะอาดแล้วคนหนึ่งก็ไปยืนและเห็นมนต์ดบไม่สะอาดก็เลยยืนชิดกับมนต์ดบอันนี้ก็เป็นอากาสานัญจายตนะแล้วมาอีกคนหนึ่งก็เห็นมนต์ดบนั้นไม่สะอาดก็เห็นชายคนนี้เขายืนดีอยู่แล้วก็ไปยืนติกับชายคนนี้อันนี้ก็เป็นวิญญาณัญจายตนะคนที่สามมาเห็นที่เขายืนทั้งสองคนนี้ไม่สะอาดเลยไปยืนอยู่นอกมนต์ดบเลยอันนั้นเป็นอากินจัญญายตนะคนที่สี่มาก็ไปยืนติ๋วคนที่3อันนั้นก็เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอันนี้เขาจะอุปมาเนี่ยหมายความว่ายังไงครับคุณเจ้าย ังไม่ได้อ่านเลยอ่านยังไม่ถึงเลยตรงนี้ถึงก็เคยอ่านก็นานเต็มทีแล้วคืออะไรที่มันลึกซึ้งเกินไปบางทีเราก็ยังเรียนไม่ถึงก็เอาไว้ก่อนทานนะเดี๋ยวจะกลับไปดูใหม่ก็อย่างว่านะวาระเกี่ยวกับเรื่องรูปฌานอรูปฌานก็ศึกษาเพื่อให้รู้แนวทางรู้อะไรไปถ้าเจริญได้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกอรูปฌานทั้งหลายคนที่ได้อรูปฌานเนี่ยต้องได้รูปฌานมาเป็นอย่างดีก่อนแ ละรูปฌานเสียแล้วก็เข้าอากาสานัญจายตนะเนี่ยนะซึ่งรายละเอียดก็นับว่าลึกซึ้งท่านบอกว่าภูมิเหล่านี้เป็นภูมิที่สงบเนี่ยนะนับว่าสงบจากบาปธรรมอย่างมากแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังเป็นสังขารธรรมอยู่ดีถึงจะเบาถึงจะสบายถึงจะดีอย่างนั้นก็ยังเป็นสังขารธรรมสังขารธรรมทั้งหลายก็ไม่เที่ยงอ่ะนะอันนี้ก็คงพูดแบบอะไรพูดแบบคนที่ยังไม่ได้นะมันก็ว่าเข้าเรื่องมีเรื่องเล่าว่ามีสุนัขตัวหนึ่งไปเห็นพวงองุ่นพวงองุ่นเนี่ยเต็มต้นไปหมดเลยนะก็หวานก็นึกรู้หวานก็คิดกันนะเมื่อไรองุ่นจะตกมาให้ทานสักลูกรอแล้วรอเล่าองุ่นมันก็ไม่ตกลงมาก็บอกองุ่นนี้มันเปรี้ยวก็เลยเดินจากไปของเราทั้งหลายก็ดูท่าจะอยู่ในลักษณะนั้นนะอารูปก็ไม่เที่ยงเพราะว่าอะไรก็ไม่ได้กับเขาอ่ะนะก็เลยบอกอารูปก็ไม่เที่ยงไว้ก่อนนะคือจริงๆแล้วก็ไม่เที่ยงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงอย่างเมื่อเช้าที่ได้กล่าวถึงเรื่องของท่านปกุสาติเนี่ยนะท่านปกุสาตินั้นปกติแล้วท่านได้รูปฌานเนี่ยนะท่านได้รูปฌานเป็นอย่างดีเมื่อท่านได้รูปฌานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็แสดงรูปฌานแล้วก็แสดงอรูปฌานพอกล่าวอรูปฌานเสร็จพระองค์ก็ประกาศถึงความไม่เที่ยงของอรูปฌานนะแล้วก็ให้น้อมจิตไปในพระนิพพานทีนี้เขาก็เปรียบเทียบเหมือนว่าอมาตย์คนหนึ่งเนี่ยนะไปรบชนะไปรบชนะกลับมาก็เอาไปกินบ้านสวยไปกินหมู่บ้านสวยบ้านหนึ่งมีเช่นมีภาษีเกิดขึ้นให้ได้บริวารร้อยกหาปณะเนี่ยนะตอนหลังก็บอกบ้านนั้นมันเล็กเกินไปไม่เหมาะสำหรับท่านท่านไปอยู่บ้านโน้นเถอะกินสวยเนี่ยวันละแสนกหาปณะนะพอไปเกือบถึงบ้านนั้นบอกบ้านนั้นนะโรคระบาดมันกำลังลงแรงมากอย่าเลยมาอยู่ที่เมืองดีกว่ามาครองเมืองเนี่ยจะดีกว่าว่างั้นฉันใดก็ดีความติดข้องในรูปฌานทั้งหลายท่านก็บอกว่าเหมือนกับกินบ้านสวยเล็กนะแล้วก็บอกว่าออกจากบ้านนั้นเธอไม่ดีหรอกเนี่ยนะราคามันน้อยไปไปอยู่ในอีกหมู่บ้านหนึ่งเมืองหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปอยู่บอกว่านั่นก็มันไม่ก็ไม่ปลอดภัยอ่ะนะโรคระบาดคนตายกันเกลื่อนไปหมดเลยมาอยู่ในเมืองนี่เธอเนี่ยนะก็ค่อยๆให้ละไปเรื่อยๆเราทั้งหลายก็เหมือนกันใช่ไหมพอฟังว่ากามภพก็ไม่กระนั้นรูปภพก็ไม่เที่ยงอรูปภพก็ไม่เที่ยงไงเราจะเห็นถึงความที่กามาพบของเรานี่มันน้อยจริงๆมันไม่น่าเอาเลยนะนั่นก็ได้น้อมจิตไปเพื่อการออกเถอะว่างั้นตรงไหนก็ไม่น่าอยู่สักแห่งดอกสังขารธรรมทั้งหลายโดยรวมๆแล้วสังขารธรรมเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีภัยเฉพาะหน้าจริงๆไม่มีสังขารธรรมใดที่ไม่มีภัยเฉพาะหน้าคนที่ได้ฌานเนี่ยนะแม้กระทั่งได้รูปฌานอรูปฌานเนี่ยสิ่งที่เป็นภาระมากคือการบริหารฌานเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากทำให้ได้ก็ยากเสื่อมก็ง่ายเหมือนอะไรนะการเจริญกุศลเนี่ยที่จะให้กุศลจิตเกิดนี่ง่ายไหมยากมากทำรักษากุศลให้ต่อเนื่องยากกว่านะให้บริหารกุศลได้อย่างต่อเนื่องยากกว่าเยอะฌานทั้งหลายก็ในลักษณะเดียวกันนั้นพระองค์จึงไม่มุ่งสรรเสริญฌานในแง่ให้เจริญให้มีขึ้นแล้วก็ไปดำรงมั่นไปอยู่ในภพนั้นเป็นต้นพระองค์จึงไม่สรรเสริญพระองค์จึงสรรเสริญการออกจากสังขารธรรมทั้งปวงทีนี้สำหรับบุคคลที่ได้รูปฌานได้อรูปฌานเนี่ยนะการที่สลัดออกจากวัฏฏะเนี่ยไม่ใช่ของยากสำหรับท่านมีหลายคนเขากล่าวว่าเทพมนุษย์กับเทวดานี่ใครน่าจะบรรลุเร็วกว่ากันมนุษย์เนี่ยนะของอะไรที่มันไม่ดีของที่มันเร็วๆมีเยอะแยะไปหมดเทวดามีแต่ของสวยๆใช่ไหมมันเทวดาหน้าติดกว่ามนุษย์หน้าคล่องหน้าละได้ง่ายกว่าใช่ไหมหรืออย่างที่คุณกันตาว่านั่นแหละคนที่ทุกข์ๆมากๆน่าจะบรรลุเร็วกว่าพวกที่มีความสุขมากๆนะแล้วจริงๆไหมล่ะไม่จริงยิ่งเดือดร้อนมากยิ่งไม่บรรลุเลยยิ่งไม่ออกเลยยิ่งทุกข์มากที่สุดยิ่งไม่คิดจะออกด้วยแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะก็มีอยู่ไม่กี่คนนะที่ถึงตระกูลยากจนอย่างท่านสุเนตะเนี่ยนะก็เกิดมาก็เป็นตระกูลหาบอุจระหาบอุจระของคนมีสตังเนี่ยไปทิ้งนะก็ได้วันเศษสตังไม่กี่บาท พอแค่อาหารอย่างชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งตอนหลังก็พระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะฟังธรรมปฏิบัติบรรลุภายในวันเดียวเลยก็คนที่อยู่ฐานะล่างๆแล้วบรรลุธรรมว่าโดยรวมๆแล้วไม่มากเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาปากท้องของเขามันใหญ่เกินกว่าที่จะมาคิดอริยสัจเนี่ยนะปัญหาเรื่องมหาพูดเป็นต้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆเราลองคิดดูวันไหนที่มันมีปัญหายุ่งไปหมดเลยใช่ไหมมีแต่ปฏิฆะนิมิตวันนั้นดูท่าจะใกล้นิพพานขึ้นไปทุกทีไหมวันนั้นดูยิ่งห่างมากทุกครั้งทุกครั้งไปใช่ไหมมีแต่เรื่องเสียหายหมดน่าจะบรรลุเร็วนะโอ้สังขารมันเลวอย่างนี้ไม่น่าหรอกพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละอย่างนั้นไหมไม่ใช่เลยนะน้ำตาซึมน้ำตาเปรียบเปรียบอยู่กับสังขารเหล่านั้นนั่นแหละกว่าจะโน้นกุศลจิตเกิดเบาโล่งโอ้ใช่ใช่ใช่มันเป็นอย่างนี้จริงๆคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่ไม่เจือด้วยราคะไม่เจือด้วยโทสะไม่เจือด้วยโมหะเป็นของที่บริสุทธิ์จากบาปจากอกุศลจริงๆมันผู้ที่อยู่ใกล้ต่อการบรรลุธรรมนั้นอ่ะเป็นผู้ที่ไม่มีบาปอกุศลกลุ่มรุมเนี่ยนะเป็นผู้ที่อกุศลจิตเนี่ยไม่กลุ่มรุมผู้ที่ได้ฌานทั้งหลายทั้งรูปฌานก็ตามอรูปฌานก็ตามเขาเหล่านั้นเป็นคนที่จิตเขาเบาจริงๆจิตเขาอ่อนจิตเขาคล่องจิตเขาควรแก่การงานเป็นจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวน้อมไปพิจารณาอะไรก็คล่องแคล่วไปหมดอย่างตอนที่เราสุขภาพดีๆเนี่ยนะกับตอนป่วยเนี่ยคิดว่าตอนไหนจะเบื่อหน่ายในสังขารมากกว่ากันนะตอนไหนคือตอนที่ป่วยจริงๆเลยนะตอนนั้นมีแต่โทสะอยากหายป่วยอย่างเดียวแต่ไม่ได้อยากพ้นสังขารทุกชนิดนะคิดว่าทำยังไงจะหายป่วยแต่ว่าถ้าคนสุขภาพดีๆสุขภาพดีแล้วศึกษาเรื่องโรคภัยใกล้เจ็บตอนที่ยังไม่ป่วยจะน้อมจิตเพื่อสลัดออกจากสังขารได้ง่ายกว่ากันเนี่ยนะเพราะนั้นก็กุศลธรรมเนี่ยนะการเจริญเนี่ยเป็นของผู้ที่เข้าเบาจริงๆนะเป็นธรรมะที่เบาไม่ใช่ธรรมะที่หนักธรรมะที่หนักนี่เป็นธรรมะที่ติดที่ข้องทีนี้พงว่าวาระว่าด้วยกามภพเนี่ยนะรูปภพอรูปกามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยจบแล้วนะผ่านว่าปุถุชนไม่ได้ทำปริญญาเลยถ้ากล่าวภพ3ที่ใดกำเนิด4ก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเพราะภพ3เนี่ยเวลาจะมีเนี่ยนะกามภพบางอย่างเกิดด้วยกำเนิด4รูปภพอรูปภพกำเนิดเดียวคือโอปปาติกะกำเนิดกามภพนี่เกิดทั้งในครรภ์ในไข่เกิดในเท่าใครและเป็นโอปปาติกะรูปภพอรูปภพเป็นโอปปาติกะอย่างเดียวทีนี้ในภพ3เนี่ยนะก็นับตามคติได้5คตินรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาคำว่าเทวดานี่อมพรหมไม่หมดเลยถ้านับโดยสภาวะแห่งปฏิสนธิก็เรียกว่าวิญญาณทิฏฐิ7เนี่ยนะปฏิสนธิวิญญาณทิฏฐิ7ก็ปฏิสนธิจิตที่ต่างกันรูปร่างกายต่างกันปฏิสนธิจิตที่ต่างกันรูปร่างกายเหมือนกันรูปร่างกายเหมือนกันปฏิสนธิจิตต่างกันปฏิสนธิจิตเหมือนกันรูปร่างกายเหมือนกันแบบอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอันนี้เรียกวิญญาณทิฏฐิ7ถ้าสัตวาส9ก็เพิ่มอสัญญาสัตว์และเนวสัญญานาสัญญายตนะก็เพิ่มอีก2ก็เป็น9ก็เรียกว่าสัตวาส9ภพ3ถูกไฟ11กองเผาคติ5เหมือนอะไรนะก็คือสรุปแล้วไม่ดีอ่ะของไม่ดีทั้งหลายอุปมาเถอะไม่ผิดหรอกเนี่ยนะคืออุปมาแล้วฟังแล้วมันน่าออกจริงๆอ่ะนะนั่นแหละคำสอนแต่ถ้าไม่ค่อยน่าอยู่นะถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ทีนี้ในภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9ถ้ามีการแบ่งมาตามทวารนะแบบย่อเลยก็มี4ทวารสิ่งที่ถูกเห็นสิ่งที่ถูกได้ยินสิ่งที่ถูกทราบแล้วก็สิ่งที่ถูกรู้แจ้งเนี่ยนะทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาตังเนี่ยนะพวกนี้ก็คือย่อภพ3มาแล้วก็เหลือเป็นอารมณ์ของทวาร4เท่านั้นน่ะนะทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาตังในหน้า86กล่าวถึงวาระที่17 18 19 20 เนี่ยนะวาระที่17ก็ทิถัง18สุตัง19มุตัง20วิญญาตังพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงที่ตั้งของความสำคัญโดยประเภทมีความแตกต่างกันระหว่างภูมิเป็นต้นภูมิคืออะไรกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิอ่ะนะแม้โดยพิสดารอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อประมวลแสดงประเภทแห่งธรรมในภูมิ3อันนับเนื่องในสักกายะเอาทิฏฐิออกนะลบคำว่าทิฏฐิออกคือแสดงธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3นับเนื่องในสักกายะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสำคัญทั้งหมดด้วยเหตุ4อย่างก็คือจำแนกภพ3มาเหลือ4ทวารคือหมายถึงรูปเสียงอารมณ์ที่ทราบและอารมณ์ที่รู้แจ้งก็เหลือเป็น4ทวารเท่านั้นเองผู้ไรเห็นนะเอาทิฏฐิออก